राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 18 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल प्रसंग चल रहा था उपासना के विषय में, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, जिसमें प्रश्न था कि भक्ति योग में तो सब भगवान समझे, भगवान ऐसा समझे, पर ज्ञान योग में माया मात्र कुछ है ही नहीं, तो दोनों कैसे बैठ जाए, एक बात कैसे बैठ जाएगी, इसलिए कुछ प्रश्न था। उसमें कई बातें मैंने कही और एक बात थी मन में कहने की याद, अभी याद आ गई अचानक ही। भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग तो समकक्ष बताए हैं, टीकाकारों के तो अलग मत है, परंतु मूल के देखने से मालूम होता है सांख्य योग और कर्म योग ये समकक्ष है और भक्ति योग इनसे विलक्षण है। एक बात तो ये आती है, एक बात भागवत में आती है, कर्म योग है वो तो एक साधन है और ज्ञान योग भक्ति योग साध्य है, ऐसा भागवत में आता। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक वैराग्य नहीं हो जाए तब तब कर्म करना चाहिए। और मत कथा श्रोणाद हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे, अथवा जब तक मेरी कथा में श्रद्धा नहीं हो तब तक कर्मयोग करे, तो कर्मयोग करते करे तेजी का वैराग्य हो जाए वो तो सांख्य योग में चला जाएगा और भगवान की कथा में श्रद्धा भक्ति हो जाएगी तो वो भक्ति योग में चला जाएगा। तो वहां कर्मयोग को साधन माना है और ज्ञान योग और भक्ति योग को साध्य माना है। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग को अलौकिक माना है और भक्ति योग को अलौकिक माना है। लोकेशमिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाग्न ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, तो वहां लौकिक निष्ठा जो है 15वें अध्याय में द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एवच, एक क्षर एक क्षर अक्षर, तो ये लौकिक पुरुष है द्वादश पुरुष। उत्तम पुरुष वस्तु अन्य परमात्मे चिदार्थ यो लोक त्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षर उत्तम अतोस्मिन् लोके वेदे च लोक में वेद में वे लौकिक रहे और ये लोग में वेद में दोनों में रहे परमात्मा, तो भगवत भक्ति है वो अलौकिक है। उसमें ऐसा वर्णन आया है। तो इसमें भी कुछ शंका हो सकती है कि क्या बात है, कर्म योग है वो ज्ञान योग भक्ति योग का साधन है और ज्ञान योग और भक्ति योग साध्य है, और इधर देखते हैं तो लोकी निष्ठा है जो सांख्य योग की कर्म योग की, और भक्ति योग है अलौकिक है। वे लोक में ये लोके वेदे च, वेद को लौकिक नहीं मानते। व्याकरण में भी लौकिक शास्त्र है एक वेद है, तो वेद के सिवाय सब लौकिक माने जाता है, वेद के वो अलौकिक है। तो इसका तात्पर्य क्या है वास्तव में भगवान जाने, मैंने जैसे समझा उसके अनुसार कहता हूं। ये दोनों बातें ठीक है, ठीक बात है। सांख्य योग और कर्म योग ये एक श्रेणी के हैं, ये लौकिक के बात ठीक है, क्योंकि शरीर और शरीर ये दो विभाग करके ही गीता का आरंभ हुआ है। गीता के उपदेश का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है, 30वें तक तो सांख्य योग का ही वर्णन है, शरीर और शरीरी यहां से वर्णन होता है। तो ये एक विलक्षण आरंभ है, मानो दार्शनिक जैसे पढ़ाई होती है उसकी अपेक्षा ये विलक्षण पढ़ाई है। दार्शनिक पढ़ाई दर्शनों को जानने के लिए, दर्शनों में क्या दर्शन है, तो ऋषियों का जो दर्शन है मानो अनुभव है, दर्शन का अर्थ है अनुभव। तो उनका जो अनुभव है उसके अनुसार उनका अलग अलग मत बताया है। सांख्य योग भी है, ज्ञान योग सांख्य योग, पतंजलि योग दर्शन योग है, एक तो सांख्य है, एक पूर्व मीमांसा है उत्तर मीमांसा है, एक न्याय और वैशेषिक है। ऐसे छह दर्शनों के तीन भेद कर लेते हैं, न्याय और वैशेषिक ये लौकिक दर्शन है, और सांख्य और योग ये लौकिक अलौकिक दोनों दर्शन है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों अलौकिक दर्शन है। इस तरह का भेद छह दर्शनों का आता है, तो उसके सबका सामंजस्य कैसे बैठेगा। तो सामंजस्य बचाने के लिए हमें गीता की बात विशेष अनुकूल मालूम देती है। गीता में सांख्य योग और कर्मयोग बताया, तो जो ये देह और देही दो है इसमें देही को लेकर चलता है वो सांख्य योग है, और देह को लेकर चलता है वो कर्मयोग है, और भक्ति योग है वो भगवान को लेकर चलता है। तो देह देह ये लौकिक है और भगवान अलौकिक है, अलौकिक होते हुए भगवान लौकिक और अलौकिक दोनों ही है। इस वास्ते लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा, लोके और वेदे दोनों नाम दिया भगवान ने। तो ये अलौकिक है, मानो अलौकिक है वो लौकिक में आ सकता है, लौकिक वो अलौकिक में नहीं जा सकता। भगवान सर्वसमर्थ है, सब जगह है, लोकों के लिए अलौकिक सबके लिए भगवान है। तो ये बात ठीक मालूम देती है। अब दूसरी बात रही भाई कर्मयोग क्या है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्मयोग एक भौतिक साधना है, और जो ज्ञान योग है वो एक आध्यात्मिक साधना है। मानो शरीर को लेकर लिया जाए तो भौतिक साधना ही होगी, और आत्मा को लेकर लिया जाए तो आध्यात्मिक साधना होगी। तो दोनों ही भौतिक और आध्यात्मिक साधना है दो, और जो परमात्मा ईश्वर की साधना है वो अलौकिक है, क्योंकि वो दो निष्ठा नहीं है। ये तो दो निष्ठा साधक की है, साधक की कर्मयोग निष्ठा होती है, सांख्ययोग निष्ठा होती है, और भक्त की अपनी निष्ठा नहीं होती, वो भगवान निष्ठ होता है, उसका साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। साधन भगवान को जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित यतन दिए, मेरा आशय यत्न करते हैं, तो भगवान का आशय यत्न करते हैं, तो उसे कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि, भक्ति योग की सिद्धि सब हो जाती है। भक्ति योग में केवल भगवान के लिए चलते हैं, परंतु भगवान के लिए चलने वाले सांख्य योग कर्मयोग सब हो सकते हैं। इस वास्ते गीता में मच्चित्ता मत प्राणा भक्ति करते हैं, उसको बदामी बुद्धि योगम, तो उसको बुद्धि योग मैं देता हूँ। दूरणी हवरण कर्म बुद्धि योग है, धनंजय कर्म से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग कर्म योग का नाम हुआ। तो बुद्धि योग तेषाम अज्ञान जम तमाम ज्ञान दीपे नाशयामी, तो ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान दूर करता हूँ, तो सांघ योग हो जाता है। तो भक्ति करने से सांघ योग कर्म योग अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा गीता कहती है। वास्तव में सांघ योग और भक्ति योग ये दोनों ही है अलौकिक ही, परंतु अलौकिक होते हुए भी जीवात्मा ये लौकिक हुआ है ना, ये शरीर को धारण करके शरीर रूप से अपने को मानने लग गया, तो शरीर रूप मांगने कारण से ये जड़ता में ज्यादा आ गया। इस वास्ते जीवात्मा को जगत कहा, ऐसे जगत तो नाशवान का नाम है, परंतु जीवात्मा को भी जगत कहा है। जगत तो जड़ का नाम है, त्रिभीर गुणमय भावे रे भी सर्विदम जगत मोहितं नाभि जानाति मामे भ्य परम अभ्ययम्। तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यह जगत जड़ का नाम नहीं हो सकता, क्यों जानने की शक्ति जड़ में नहीं है। इस बार से जगत यहाँ जीव का भाषक है, अपर सौगन जगद आऊ रहने से वहां भी जगत शब्द आया है। आशु संपत्ति में उसको जगत कहा है सब कोई, तो जगत नाम जड़ का होते हुए भी चेतन का नाम भी जगत जड़ आया है। क्यों आया है कि ये जड़ के साथ एक हो गया तो अपने को शरीर ही मान लिया, तो शरीर तो जगत है भाई, ये तो नाश होने वाला है। तो जो मोहित होता है वो जगत ही है, वो चेतनता उनको अनुभव में नहीं आती, वो जड़ता की मुख्यता है। अभी हरे को पूछा जाए तो शरीर को ही मुख्य मानता है, आत्मा को मुख्य नहीं मानता। यद्यपि ये ज्ञान हमारे भारतवर्ष में बड़ा विचित्र है कि जीवात्मा है वो और है, शरीर और है, मरने पर भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसके नाम से दान करते हैं, उसे और सुदेही क्रिया भी होती है, तो वो मरने के बाद है, शरीर मरने के बाद नहीं है। ये तो भी शरीर स्थूल सूक्ष्म रहता है जब तक मुक्ति हो न तब तक, परंतु वो फिर चेतन हो जाता है। जड़ता में विशेष स्थूल शरीर आता है, सूक्ष्म कारण ये भी जड़ता ही है, और जितने साधन है वो साधन जड़ता को लेकर चलते हैं। तो जो कोई मन बुद्धि इंद्रियां शरीर को लेकर साधन होता है वो भौतिकता मुख्य रहती है उसमें, उसमें माया प्रकृति मुख्य रहती है, तो वे साधन होने वाले साधन करने वाले जड़ता को लेकर ही चलते हैं। इस वास्ते तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है त्रिलोकी में, दिव्य देवेश देवताओं में, स्वर्ग में कोई भी तीनों गुणों से रहित नहीं है। और भक्ति में ऐसा नहीं कहा, भक्ति में कहा कि भगवान से रहित कोई नहीं है। यस्यापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्सद मया भूतं चराचरं, चराचर मेरे बिना नहीं है। तो भक्ति योग में भगवान में सब भगवान में संसार है, तो भगवान ही भगवान है, ऐसी बात है। और ज्ञान योग में तीनों गुणों से मोहित है, तो त्रिगुणमय संसार है, स्वर्ग है, आधे लोग जितने हैं ये लोग है सब ये मायामय है, तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है। तो इस तरह से इनका प्रकरण आता है। अब प्रश्न ये था कि भाई इनमें आपस में भेद दिखता है, तो भेद ये दिखता है, उसमें कल थोड़ी सी बात कही थी कि भाई पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी वर्ष की ठुरे एक ही ठोर, यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगीर भी गम्य थे। जो सांख्य सिद्धांत से सांख्य ज्ञान मार्ग से जो स्थान पिया जाता है कर्मयोग से वही स्थान मिलता है। इस वजह से दोनों एक है, इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक मत्यास सम्यक। चाहे शांत योग में चाहे कर्म में, एक में सम्यक आश्रित है, उभय और विन्दते फलम, तो उभय दोनों है, दोनों का फल एक है, तो शांत योग कर्म योग में भेद नहीं है। मानो ये दो लौकिक निष्ठा है, लौकिक निष्ठा होते हुए भी कर्मयोग में शांत योग में फर्क है। शांत योग चेतन और जड़ को लेकर चलता है, शांत योग तो जड़ चेतन का विभाग करके विवेक प्रधान चलता है, और कर्मयोग सेवा को लेकर चलता है, तो सेवा और सेव्य ये सब जड़ ही होते हैं। यद्यपि जड़ की सेवा नहीं होती, चेतन की होती है, परंतु सेवा करते हैं और जो सेवा लेने वाले दोनों ही शरीरधारी है, तो शरीरों की मुख्यता लेकर के कर्मयोग चलता है। इस वास्ते कर्मयोग में बताया है आरुक्षोर नेर योगम कर्म कारण मुच्यते, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण होते हैं, कर्म पहले करते हैं, तो कर्म चीज है वो प्राकृत है, प्रकृति से पैदा होते हैं, प्रकृति से पदार्थ और क्रिया दोनों प्रकृति से पैदा होती है, तो क्रिया और पदार्थ दोनों को लेकर चलता है योग। तो योग में पहला विभाग, दो विभाग है योग के, कर्म योग विभाग है दो, एक विभाग है कर्म और एक विभाग है योग, कर्म योग ऐसे। तो योग विभाग है कर्म योग, कर्म विभाग क्या है, कर्तव्य का पालन, अपने अपने कर्तव्य का पालन, ये कर्म विभाग है। कर्म विभाग कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, अपना शरीर है वो संसार एक होने से शरीर संसार के लिए है, संसार शरीर के लिए नहीं। आजकल संसार शरीर के लिए ये बात ज्यादा चल रही है, बहुत पतन की बात है, आज सुबह बताया जा रहा केवल पतन ही पतन है। तो ये अभी मैं नहीं छेड़ता हूँ, अभी जरा निष्ठाओं की बात कह रहा हूँ। तो ये कर्म विभाग है कर्तव्य, तो कर्तव्य विभाग के लिए दूसरे अध्याय के 30वें तिरुसांख्य योग आया है, और 31 से 38 तक ये कर्म करने की बात बताई है। कर्तव्य कर्म कहते हैं इसको, कर्तव्य कर्म कहते हैं, इसका नाम ही धर्म है, इसका नाम ही कर्तव्य है, अवश्य करनी है कर्म है ये। तो क्षत्रिय के लिए आवश्यक कर्म है, करने से लाभ, न करने से हानि है, न करना भी अकर्तव्य है, और कर्तव्य करके तो चाहना अपने स्वार्थ करना ये भी अकर्तव्य है। कर्तव्य नाम सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, उसमें कर्तव्य होता है। कर्तव्य में दो अर्थ होते हैं, करने लायक काम होता है कर्तव्य होता है, और करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। तो कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, ये दो अर्थ हो, शक्य अर्थ होता है। तो ऐसे करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य का वर्णन हुआ 31 या 38 तक, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना आवश्यक है, न करने से हानि है, करने से लाभ है। 38 में 8 श्लोकों में, 2 में पहले करने से लाभ है, फिर 4 श्लोकों में न करने से हानि है, फिर अंत में 2 करने से लाभ है, ऐसे 2 पीछे 2 पहले और 4 बीच में, ऐसे 8 श्लोकों का विभाग है। यह कर्तव्य कर्म हुआ। अब इसके बाद में योग विभाग हुआ, यह कर्तव्य विभाग हुआ, अब योग विभाग है। ऐसा ते बेता सांख्ये बुद्धि योगे तुमान सुनो, तो योग में अब सुनो, यहाँ स्वधर्म सापेक्षा ने भी कुंभ तुम्हारे से आरंभ किया और वहाँ योग को लेकर किया, तो योग नाम समत्वम योग उच्चते, ये यहाँ पर योग परिभाषा है। ध्यान योग का जहाँ वर्णन किया है वहाँ दुख संयोग वियोग योग सुनते अलग संख्या, अलग व्याख्या किया, योग का अर्थ और किया है। यहाँ नाम जो समता का है, जो सिद्ध सिद्ध स्वरूप होता है, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, लाभ हो हानि हो सुख दुख हे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तत्व युद्धा युद्धस्व। तो ये जो 39वां श्लोक है, ये सांख्य योग में तो बताया, सांख्य योग में सम दुख सुगम धीरम सोमृता, वहां सुख दुख सम करके सांख्य योग बद बताई, यहाँ सुख दुख सम करके बताई है कर्मयोग की बात। तो ये समता का श्लोक बीच में है, इसलिए योग के द्वारा समता कैसे प्राप्त होती है ये बात बताई गई। तो ये कर्म योग शांत योग की बात बताई। अब सरलता से बात बताते हैं, ये गीता को लेकर विषय चला तो हरेक आदमी के पल्ले नहीं पड़ता। ये जिनके गीता का अभ्यास है जानते हैं उनको तो ठीक लगता है, तो कहते क्या कह रहा है, ऐसे उठकर ढंग से बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गीता को लेकर चलता है ना। इस वास्ते गीता जिनको याद है उनके लिए तो बहुत बढ़िया दीखता है, दूसरों के लिए भी कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तीन बात समझ में आई। अब दोनों की एक बात बताता हूँ, शांत योग और भक्ति योग इनकी। पहले कर्मयोग शांत योग की बात बताई, अब भक्ति योग की बात बताता हूँ। क्योंकि आरंभ में मैंने ये कहा, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्वेत्य यावता, जब तक तेजी का वैराग्य नहीं हो तब तक कर्तव्य कर्म करे, अथवा मेरी कथा में प्रेम हो जाए तो मानो कर्मयोग करते करते वैराग्य हो जाए तो सांग योग में चला जाए, और भगवान में आकर्षण हो तो भक्ति योग में चला जाए, तो कर्मी दोनों का साधन हो गया। इसमें अगर ही कर्मयोग से स्वतंत्रता से हो जाती ये बात भी आई है, पर ये दो बात मुख्य हुई, कर्मयोग साधन हुआ सांग योग और भक्ति योग साध्य हुआ। इस दृष्टि से अब दोनों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो दोनों के द्वारा ही होती है ये बात एक रही। अब इसमें एक बात आपको बता, बड़ी सरलता से समझ जाए ऐसी बात। एक राजा ने अपने रहने के लिए बढ़िया मकान बनाया, कहते हमारे लिए बढ़िया मकान बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े शिल्पीकार जो जानकार अच्छे अच्छे उनको बुलाए और ऐसा मकान बनाओ। तो मकान सुंदर बना, मकान जब बनकर तैयार हुआ तो ये आया चित्रकार कि आपने मकान बढ़िया बनाया है, मैं चित्रकार हूँ, चित्रकारी करने के लिए आया हूँ, आपको चित्रकार बताऊ चित्र बनाऊ, बहुत ठीक है। तो उसको चित्रकारी लिए कह दिया। इतने में एक दूसरा आया, मैं विचित्रकार हूँ, ये चित्रकार है, मैं विचित्रकार हूँ। विचित्रकार क्या होता है भाई, देख लो मैं कारीगर, देखो मेरा देखने से पता लगेगा कि विचित्रकारी क्या है, चित्रकारी क्या है। ठीक है, तो चित्रकार को दिया तुम चित्रकारी करो, उसने कहा हमारी विचित्रकारी करूंगा मैं, परंतु मेरी विचित्रकारी ऐसी होगी मैं देखने नहीं दूंगा, पहले पर्दा लगा दिया जाए चित्रकार के हमारे बीच में पर्दा लगा दिया जाए, मैं चित्रकार विचित्रकारी करूं, फिर पर्दा खोल दिया जाए, उसे पता लग जाएगा। ठीक बात है, तो मकान था, उस मकान में ऐसा सीधा पर्दा लगा दिया, माने इधर चित्रकार करेगा तो इधर विचित्रकार होगा, ये एक चित्रकारी को और ये चित्रकारी दो तो दे दिया भागा चित्रकार को, और ये विभाग लंबा विभाग दे दिया विचित्रकार को, पर्दा कर दिया कि कोई देख न सके, हमारी चित्रकारी भी कोई ना देखे, हमारी विचित्रकारी भी कोई ना देखे, जब तैयार होगी तब बताएंगे, पहले कोई ना देखे, प्रबंध कर दिया कोई देख ना सके, वे स्वयं भी आपस में ना देख सके और दूसरा भी कोई ना देख सके, ऐसा करवाने शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया चित्रकार ने, चित्र किया साहब, तो चित्रकार होता है वो चित्रकारी करता है तो पहले पेंसिल से सब चित्र खींच लेता है, फिर उसमें रंग भरता है, कहाँ कौन सा रंग कैसे भरा जाए, कैसे फूल पत्ती फल आदि कैसे लगाया जाए, लता कैसे लगाया जाए, वृक्ष कैसे लगाया जाए, वृक्षों के फल कैसे लगाया जाए, पहले वो खाका खींचता है और खाके के बीच में रंग भरता है, रंग भरता है उसमें चित्रकारी में वे पक्षी दूजे जो कुछ बनाना है वो पशु पक्षी आदि बना देता है, बहुत सुंदर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। विचित्रकारी ने अपने विचित्रकारी शुरू कर दी, उसने विचित्रकारी शुरू कर दी, जो साफ कर दिया पहले विचार कोई देखा भी करने खास कर साफ कर दिया। अब वो चित्रकारी करी तो चित्रकार ने रंग भर दिया ठीक तरह से, विचित्रकार ने क्या किया कि वो जितना जो था वो साफ करके और एकदम ऐसा प्लेन कर दिया जैसे दर्पण हो, कली वाला दर्पण होता है ऐसा दर्पण बना दिया, तो कली वाला दर्पण होता है कली पीछे लगी हुई होती है तो उसमें मुख दिखता है, और कली ना हो तो मुख नहीं दिखता, हो तो सीधा दृष्टि पार चली जाती है, और कली को अटक करके चित्र सामने होता है, तो सामने आते से जैसे हमारा मुख है वैसा ही दर्पण में दिखेगा, क्योंकि वो दृष्टि उधर जा करके और कली से टकरा करके पीछे घूमती है, तो पीछे घूमती से इस मुख को देखती है, तो इस मुख को देखती है तो वो देखने वाले जो कली में अपना मुख दिखता है, तो मुख दिखता है उसमें हम अगर दक्षिणा भी मुख है तो हमारे चित्र का उत्तरा भी मुख होगा। मन में पूर्व को देखता हूँ तो चित्र वाला पश्चिम की तरफ देखता है, मैं दक्षिण की तरफ देखता हूँ तो चित्र रहने चित्र में सामना प्रतिबिंब होता है वो उत्तर की तरफ मुख देखने वाला होगा। हमारा दायां होगा वहाँ बायां हो जाएगा, हमारा बायां होगा वहाँ दाहिना हो जाएगा, उल्टा दिखेगा चित्र पे, उल्टा दिखता है कैमरे में तो और उल्टा दिखता है, हम ऐसे बैठे वो उल्टा दिखेगा लटकता हुआ, तो वो चार अलग है, अभी दर्पण की बात कह रहा हूँ। तो इस तरह से कली वाले दर्पण की तरह उसने अपने दीवार को बनाया, तो ऐसा साफ बनाया जैसे कली वाला दर्पण हो, ऐसा का ऐसा बना दिया साफ, उसने भाई चित्रकारी कर दी, अब चित्रकारी कर दी हो गई, साफ तैयार हो गया, अब से हमारी चित्रकारी हो गई है पूरी। उसने कहा हमारी भी चित्रकारी भी हो गई, कैसी चित्रकारी, खोला जाए ऐसा पर्दा खोला तो जो चित्रकारी उधर है वो कि वो चित्रकारी इधर दिखती है, तो साफ कली का दर्पण बहुत बढ़िया कली वाला दर्पण होता है, उसमें बहुत साफ दिखता है, जैसा वो प्रत्यक्ष दिखता है वैसा ही प्रत्यक्ष से दिखता है, तो इधर का तो चित्र इधर भी दिखने लग गया, इधर का चित्र इधर दिखने लग गया, तो कैसे बहुत विचित्रकारी है। तो विचित्रकारी कह रहा क्या है कि देखो हमने देखा नहीं, इसके चित्रकार करते हुए हमने देखा भी नहीं, मैंने देखा नहीं है तो चित्रकार देखो कमी हो तो बताओ, इसमें कोई एक रेखा मात्र भी कमी हो तो बताओ, कमी कैसे हो, अब वो कब फोटो उसमें दिखे तो कमी कैसे हो। तो विचित्रकारी ये है कि बिना देखे हमने ऐसी विचित्रकारी करी कि सबकी सब इसमें दिखती है, तो ये बात तो ठीक विचित्रकारी है। चित्रकार ने कहा कि देखो इसी विचित्रकारी तो है, ठीक है हम मानते हैं विचित्रकारी है, परंतु विचित्रकारी में एक कमी है। कहते क्या कमी है साहब, कहते हमारी चित्रकारी की नहीं रहे तो विचित्रकारी नहीं रहेगी, इसका एक कर्म है उधर मिटाया तो उधर मिट गया, तो ये हमारी चित्रकारी के अधीन है, ये चित्रकारी अधीन स्वतंत्र नहीं है, हमारी चित्रकारी स्वतंत्र है, तो ये दोनों कारीगरी बताई। अब ये जो कहानी कही है इसका तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य यह है कि जो भक्तियोगी होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं, यही भगवान है, यही भगवान है, ये भगवान है, भगवान देखते हैं, तो भगवान भगवान देखते देखे जड़ चेतन स्थावर जंगम अच्छा मंदा सब का सब परमात्मा है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुचे स्वपा के पंडिता समदर्शन सब क्रूरे क्रूर समृद्ध पंडितों मत, इसलिए सब कुछ भगवान ही भगवान दिखे। अब वो क्या करता है कि है ही नहीं, संसार हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, संसार हो सकता ही नहीं, संसार का अत्यंत अभाव है, ये ज्ञान योग का अजातवाद ऊंचा माना गया वशिष्ठ जी का सिद्धांत, तो है ही नहीं, तो क्या करता है साफ ही कर दिया, कुछ नहीं है एकदम साफ स्वच्छ, इसमें कोई चित्र नहीं है, ऐसा बना दिया। परंतु पीछे अंत में जाकर देखा तो दोनों एक समान ही है, क्योंकि उनमें चित्रकारी दिखती है वैसे भी चित्रकारी दिखती है, तो दोनों में दिखती है बरोबर। इस तरह से ज्ञान योग के द्वारा भी वासुदेव सर्वम होता है और भक्ति योग के द्वारा भी वासुदेव सर्व होता है, अंत में वासुदेव सर्वम यहाँ पहुंचना है। अब यहाँ पहुंचने में अलग अलग जो आचार्य हुए हैं, कोई द्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई अचिंत्य भेदाभेदवादी है, कोई द्वैताद्वैतवादी है, ऐसे आचार्यों के मत है अलग अलग, तो उन मतों में अगर देखा जाए तो मतों दो की एकता नहीं होती, उस मत के अनुसार चलने पर भेद मिट जाता है, अभेद हो जाता है, भिन्नता मिट जाती है, अमिता हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इतना होने पर भी एकता नहीं होती। सांख्य योग और ही कहता है तो योग और ही कहता है, मानो वेदांत और कहता है, सांख्य और कहता है। ऐसे योग का और सांख्य का नहीं मिलता। वैशेष और न्याय एक होते हुए भी आपस में मतभेद रहता है। पूर्व और भी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और रात दिन की तरह भेद रहता है। वो स्वर्ग का ही वर्णन करते हैं और ये महाराज तत्वों का वर्णन करते हैं। तो इसमें भेद रहता है, तो ये भेद रहता है, अभेदता नहीं होती। अभिन्नता होती है वासुदेव सर्वम। तो ज्ञान योग से वासुदेव सर्वम कैसे होगा वो देखो, आप ध्यान दो। ज्ञान योग ये विचित्रकारी है, ज्ञान योग ज्ञान योग ही विचित्रकारी होता है और भक्ति योग ये वो चित्रकार होता है। तो चित्रकार है जो का जो सब देखते हैं भगवत बुद्धि हो जाती है, सब भगवान है। छोटे बड़े विद्या विनय सब रहे ज्ञान योग में आता है, ज्ञान योग के श्लोक है, परंतु वो सब भगवान है। जो कुछ देख रहे आते दृष्टि अहम एवं मंत्र दे कर्मणा बचरा दृष्टिया ग्रेते अन्य अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा है ही नहीं। इस वास्ते दिव्य देवेशु कोई चीज नहीं है मेरे सिवाय, कुछ नहीं, मैं ही मैं हूँ। ये है भक्ति योग। और कहते हैं ये सब माया में है, कुछ है ही नहीं आदि अंत से, केवल प्रकृति माया में है, कुछ है ही नहीं। तो सबका अभाव कर दे और सबको भगवत रूप देख ले, इन दोनों में एकता हो जाती है। वासुदेव सर्वम ज्ञान मार्ग से है और वासुदेव सर्वम भक्ति मार्ग से है। अपने पुस्तक लिखी है उसमें भी जो वासुदेव सर्वम पुस्तक लिखी है उसमें आप देखो तो ज्ञान योग के द्वारा वासुदेव सर्वम है और सब कुछ ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भक्ति योग से है, दोनों में है वासुदेव सर्वम एक ही, पर वासुदेव सर्वम की शैली दूजी है, भक्ति योग के वासुदेव सर्वम शैली दूजी है। पर भगवान ने भक्ति योग में ही वासुदेव सर्वम कहा है, ज्ञान योग में भगवान ने वो सांख्य योग और ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक को प्राप्त होते हैं, भक्ति योग अलग रहता है, परंतु दोनों में एक हो जाता है। अब एक बात और सुनाते हैं आपको, ये दृष्टांत से समझ में आ जाती है सांख्य योग कर्मयोग की बात। अब जो कोई कर्मयोग में चलता है, कोई भक्ति योग में चलता है, कोई ज्ञान योग में चलता है, चलने वाले साधक आग्रह रखते हैं कि ज्ञान योग ये ही सबसे सर्वोपरि है और आखिरी ज्ञान योग में ही आना पड़ेगा, ज्ञान योग ही सिद्धांत है, एक ऐसे चलते हैं। और एक ज्ञान योग में चलते हैं, अपना आग्रह नहीं है, जिद नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होकर सर्व ज्ञान योग में चलते हैं। ऐसे कोई कर्म योग में चलते हैं, कोई भक्ति योग में चलते हैं, तो उनमें कर्म योग में आग्रह होता है कि कर्म योग ही वास्तव में ठीक है, ज्ञान योग ठीक नहीं है। ऐसा जो आग्रह रखते हैं, दूसरा निषेध करते हैं, तो दोनों सिद्ध होने पर भी एक नहीं होंगे। सिद्ध हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, परंतु भीत में अभेद नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, उनके सिद्धांत अलग अलग रहते हैं। तो जैसे शंकराचार्य है, श्री रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, अलग अलग, और सबके कल्याण होता है, उद्धार करने में किसी आचार्य का मत है, जीव के कल्याण में एक बात है, परंतु वो अलग अलग रहता है, उससे अलग क्या होगा, उससे एक बात का नुकसान होता है। जैसे ज्ञान योग है, समझ लो श्री शंकराचार्य महाराज का, तो ज्ञान योग में चल के जो दूसरों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं कि ये सब भूल में है, भक्ति योगी कर्म योगी लय योगी हठ योगी राज योगी सब भूल में है, असल चीज तो ये ही है, तो उनको बस एक का ही अनुभव होगा और ठीक अनुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु मत को लेकर के चले के तो लड़ाई होगी, मुक्ति नहीं होगी। यही मत श्रेष्ठ है, दूसरा सब रद्दी है, ऐसा करें तो लड़ाई छिड़ जाएगी, फिर आपस में अपने मत की अच्छाई और दूसरे की बुराई ऐसे कर्म में लग जाएंगे, तो मुक्ति को ना ज्ञान योग की होगी ना भक्ति योग की होगी, लड़ाई होगी आपस में। कोई पक्ष न रह करके और जिद न रह करके तत्व के जानने के लिए प्रवेश होंगे तो सबकी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग में भक्ति योग में कर्म योग में सब में कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु वो पक्षपात थोड़ा रह जाएगा, तो एक अच्छे अवस्था होने पर भी अपना मत एक रहता है, तो मत विशेष। अब भगवान के मत में मत सब एक हो जाते हैं, क्योंकि द्वैतवादी अद्वैतवादी सब के सब वासुदेव सर्व के अंतर्गत आ जाते हैं। अद्वैतवादी भी वासुदेव, द्वैतवादी भी वासुदेव, विशिष्टाद्वैतवादी भी वासुदेव, अचिंत भेद भेदावादी भी अवेद, द्वैताद्वैतवादी भी वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम में कोई बाकी नहीं रहेगा, इसमें मत का आग्रह नहीं रहेगा, मत का अभिमान नहीं रहेगा। तो इसमें एक विलक्षणता होगी कि किसी मत का इनके द्वारा खंडन और पक्षपात नहीं होगा, सबका आदर होगा। न करने वाला वो देखेगा कि आप ज्ञान योग से चलते ज्ञान योग में चलो, आप भक्ति योग से चलो भक्ति योग से चलो, आप कर्म योग से चलते तो कर्म योग में चलो, जिस योग में चले उनसे समझते हैं अंत में तो वासुदेव सर्व होगा, सब कुछ परमात्मा ही है यही होगा। और अब भी जो कर्मयोगी है वो भी तो वासुदेव ही है, और सांख्य योगी है वो भी तो वासुदेव ही है, अचिंत भेदा भेदी है तो वो भी है तो सब वासुदेव है, तो परमात्मा ही। गीता की दृष्टि से सब कुछ परमात्मा ही है, तो इसमें सब समा जाते हैं, इसमें मतभेद नहीं रहता, आचार्यों में रहता भगवान की मतभेद नहीं होता, सब वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिस दिन समूह वासुदेव है। तो ऐसा होने पर किसी मत की घृणा नहीं होती, द्वेष नहीं होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, भाई अपने मत के अनुसार चलो ठीक है। तो मत का जिद रखना एक मतवादी होना ये और है, और तत्व को जानना एक और है। तत्व की ही जिज्ञासा हमारे सांख्य योगी के भी तत्व की जिज्ञासा हो, भक्ति योगी के भी, कर्म योगी के भी, वास्तव में तत्व क्या है, दूसरे की पंचायती नहीं, दूसरे किसी का खंडन नहीं, दूसरे का तिरस्कार नहीं, दूसरे को नीचा मानते नहीं, अब सब सब अपने अपने ठीक है। तो इसमें भक्ति गीता इसमें ये कहती है वासुदेव सर्वम, तो इसमें सब मत एक हो जाते हैं, इसमें मतांतर नहीं रहता। नहीं तो अद्वैतवादी द्वैतवादी विशिष्टाद्वैतवादी ऐसे अलग अलग संप्रदाय होती है, पर गीता में आते हुए सब संप्रदाय एक हो जाती है, सब एक हो गए भगवान के अनुसार, वासुदेव सर्वम हो गया, अब किसका मत रहा। तो गीता का इतना एक विलक्षण सिद्धांत समझ में आता है अलौकिक, इस वास्ते कोई भेद नहीं रहता। साधना में भेद होता है, जब साधन करता है साधक तो उसमें दोनों मिलते नहीं, सांख्य योगी कर्मयोगी भी मिलेंगे नहीं, और कर्मयोगी और भक्ति योगी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका अलग अलग प्रणाली अलग अलग होती है। जैसे कोई इस पंडाल में आवे और इस पंडाल में चारों तरफ से आते हैं, दक्षिण की तरफ से कोई आते हैं, कोई पूर्व की तरफ से, कोई पश्चिम की तरफ से, कोई उत्तर की तरफ से, वे आने वाले आपस में बात करे टेलीफोन से, आए नहीं कोई यहाँ पर टेलीफोन से बात करे, तो पूर्व में रहने वाले कहते हैं जैसा वो जो पंडाल है ठाकुर जी के वहां सत्संग का बना हुआ, वो तो बिल्कुल उत्तर में करने का, ये तो बिल्कुल दक्षिण में है। दक्षिण वाले कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, हम गए हैं हमने देखा है बिल्कुल उत्तर की तरफ है। और पश्चिम वाले कहते हैं पूर्व वालों को देखो भाई हम गए हैं हमने देखा है पंडाल तो बिल्कुल पूर्व की तरफ है। पूर्व वाले कहते हैं पागल हो तुम, मैंने देखा है मैं गया हूँ पश्चिम की तरफ है। तो ये कहने वाले चारों बात सच्ची है, क्योंकि वे जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा से कहा जाए तो एक ही बात है, और वे दूर चलते चलते चलते नजीक आ जाए तो दरवाजे तक तो पहुंचते हैं तो भेद रहता है, भीतर जाते भेद रहता ही नहीं, ना पूर्व रहना पश्चिम रहना उत्तर रहता न दक्षिण रहता, भाई एक दिशा पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अपने मत के अनुसार जो कि शास्त्रीय सिद्धांत है, जो हमारे वैदिक सिद्धांत है, जो भी आचार्यों का सिद्धांत है, उनके अनुसार चले और चलता ही रहे अपनी दृष्टि से, तो चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं। पहले मतभेद रहता है, बड़े बड़े उत्तर पूर्व दक्षिण के, पूर्व उत्तर की तरह दक्षिण दक्षिण और दक्षिण उत्तर की तरह पूर्व पश्चिम की तरह भेद होता है। यह निशा सर्वभूताम नाम तस्याम जागृत संयमे, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है संयम जागृत संयम उसमें जागता है, और यश्याम जागृति भूतानि जिसमें प्राणी जागते हैं सा निशा पशुतो मुने मननशील के देखते हुए दृष्टि में हो रात है। तो रात और दिन का अंतर है इनमें, पहले आरंभ में चले तो रात और दिन का अंतर है। तो साधक घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें कौन सा करें, तो सब बातों को जानने वाला कोई होता है तो वहां फिर भेद नहीं रहता, वहां साधन की समाधान कर देते हैं, भैया तुम इस तरह से चलो ये हो जाएगा। तो किसी का लेकर के अनुभवी पुरुष को लेकर और चलेगा तब होगा, नहीं तो अपने अपने मत के अनुसार चलेंगे। वो तो कहते ये बढ़िया है वो घटिया है, वो कहते ये बढ़िया वो घटिया है, तो एक एक घटिया एक वो बढ़िया बताएंगे। गीता की इतनी टीकाएं हैं, उन टीकाओं में देखे तो बड़ा विरोध है। मैंने देखा टीका पढ़ी है जिसमें एक तो जो ज्ञान योग और सांख्य योग वाले हैं उनको कहते हैं ये ब्रह्म है ये उल्टे हैं ये ठीक नहीं है, अधर्म धर्मिति मन्यते तमाम सर्वर्थान विपरीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि है इनकी। और ज्ञान वाले कहते हैं जो ये उपासना करते हैं ये तो कृष्ण के एक समय ये एक मूर्ति में पूजा करते हैं ये तामस बुद्धि है, तो वो तो उनको तामसी कहता है वो उनको तामसी कहता है, और उनकी निंदा करता है वो उनकी। दोनों टीकाओं में श्लोकों की टीकाओं में देखा जाए तो एक एक की निंदा एक एक प्रशंसा ऐसी होती है। तो अपने मत का तो प्रशंसा करते हैं, दूसरे मत की निंदा करते हैं। गीता पर दोनों की व्याख्या है, तो ऐसा होता है तो वो मतवादी है। मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, हरिया उगे शू अंधेरी रात। तुम हरिया तत्व विचारिये काम मत सेती काम तत्व बसे हमारा पूरी मत का जमपुर धाम। तो दोनों का विचार यह है मतवादी नहीं हो तत्ववादी हो जाए। आपने चाहे अद्वैत सिद्धांत मानो चाहे द्वैत मानो, चाहे आप भक्ति मानो चाहे आप ज्ञान मानो, चाहे योग मानो चाहे और लय योग हट योग राजयोग मानो, उस योग के अनुसार आप चलो और की पंचायती मन लो। ये साधक का काम नहीं है कि पहले उलझन को मिटावे, ये साधन करते करते उलझन मिट जाएगी अगर मिट जाएगी। ये आचार्यों का काम है आपस में अपने अद्वैत को सिद्ध करने वाले द्वैत का खंड कर अद्वैत की सिद्धि करे, और द्वैत वाले अद्वैत का खंड कर द्वैत की अपने अपने मत से करते हैं। अपने साधक के लिए ये काम की चीज नहीं है, साधक के लिए तो अपने मत के अनुसार अनुष्ठान करता रहे तो उसी अनुसार अपने चलता रहे, चलते चलते उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो मतभेद की बात कल पूछी थी उनमें कल विचार दो कर्ण में बाकी रह गई वो आप बात कही है। अब इनको तत्व से ठीक गहरा समझने वाला कोई बोले तो नहीं, तो हरेक नहीं बोले, हरेक नहीं है गहरी तत्व की बात समझ करके जो बोले वो शंका करे तो बोले पूछी हुई बात। मेरी बातों को ठीक समझ गए ना, अभी तक मैंने कहा आरंभ से अभी तक तो उनमें ठीक समझ गए तो उसमें कोई शंका नहीं हो कोई संदेह रहा हो तो वो पूछे और बात नहीं छेड़े। तो अब तक तो क्या निकला कि जो आप जिस निष्ठा में चल रहे हैं वो निष्ठा शास्त्र के अनुसार है, वेदों के अनुकूल है, संत महात्मा हुए आचार्य उनके अनुकूल है ठीक तरह से, तो आप निशंक चलते रहो। शंकराचार्य का मत अच्छा लगता हो तो उनके अनुसार चलो, रामानुजाचार्य का मत अच्छा लगता हो तो उनके अनुसार चलो। एक कृपा करो दूसरे का खंडन मत करो, दूसरे को निजी दृष्टि से मत देखो। ये कह सकते हो भाई हम तो इस मत का अनुष्ठान करते आप भी करो, कि वो शंकराचार्य का वो रामानुजाचार्य मत कैसा है कैसा उसको हमें पता नहीं हम जानते नहीं है। तो अनजान अपने को मानना तो अधिकार है पर दूसरा वो भूल में है वो किसी के ऐसा कहने का अधिकार नहीं है कि वो भूल में है हम ठीक कहते हैं। ऐसे अपने अपने में सभी ठीक कहेंगे, अपनी मारवाड़ी कहते अपनी माँ ने डाकण कौन कहे, अपनी माँ को डाकण कौन कहे, मेरी माँ है डाकण कैसे मेरी माँ है। तो ऐसे अपने अपने सिद्धांत को सभी अच्छा कहेंगे तो कहना चाहिए भी कहना चाहिए कहना उचित भी है कि बात ठीक है और उसके अनुसार कल्याण होता है इस बात से कहना ठीक भी है। पर दूसरा ठीक नहीं है ये नहीं। अपना अनजानपना बताने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई उस सिद्धांत को मैं जानता नहीं हूँ, वो मेरे परिचित नहीं है। जानने का उद्योग करे तो सब सिद्धांतों को जान सकता है। पक्षपात न रखे, ठीक तरह से विचार करे तो एक जिज्ञासा होती है कि वास्तव में अद्वैत सिद्धांत वाले क्या मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत वाले क्या मानते हैं, अशुद्धाद्वैत वाले क्या मानते हैं, द्वैताद्वैत वाले क्या मानते हैं, कैसी मान्यता है। ऐसे तसर्रु अध्ययन करे तो उसमें संदेह नहीं रहता है। परंतु पहले हे मान ले, घृणा कर ले, नीचा मान ले तो फिर समझ नहीं आएगी बात, क्यों उसको निकृष्ट मान लेकर समझ में आएगी बात नहीं आएगी। इस वास्ते हरेक सिद्धांत में अपना पक्षपात न करके केवल अपना कल्याण करना है और अपने को जो मार्ग बता दे जानकर उसके अनुसार चले तो कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। किसी आचार्य के सिद्धांत को मानो उसके अनुसार स्वरूप कल्याण हो जाएगा। सबका एक मत आप कर दो ये होगा नहीं। पहले पहले शंकराचार्य महाराज ने किया तो कोई सबका एक मत नहीं हुआ, श्री रामानुजाचार्य ने किया, बड़े बड़े आचार्य हुए परंतु एक मत नहीं कर सके, उनका मत अलग रहा है। तो अब भी कोई एक मत कर दे अपने हाथ की बात नहीं है, अपने चलो अपने परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अपना कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर वो शास्त्री हो तब, आजकल का कोई हो जाए तो उनसे कल्याण की बात नहीं है। आजकल ये गुरु की पक्षपात होती है, एक संप्रदाय की पक्षपाती होती है, लड़ते हैं आपस में तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो लड़ाई मत करो, दूसरे का निकृष्ट मत बताओ, अपने मत के अनुसार चलो, वो अपने मत के अनुसार मत होना चाहिए। शास्त्री वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। धर्म का लक्षण है उसमें चार बात लगाओ, एक तो वेद के अनुसार हो, वेद स्मृति और एक स्मृति के अनुसार हो, वेद स्मृति सदाचार। एक श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण, अच्छे महात्मा पुरुष जो आचरण किया है, उनका अनुष्ठान किया है, उन्हें बताया है, वो आचरण है। और एक अपने अनुकूल पड़ता है, अपने विचार के अनुकूल पड़ता है, ये बात सीमित है। ये चार बातें मिल जाए फिर उसके अनुसार जो मत चाहे उस मत का चलो ठीक हो जाएगा। भूल होगी तो भगवान मिटा देंगे, पहले भूल मिटा दे फिर अनुसार, ये नहीं होगा। भगवान की तरफ चलने वाले समझे कि पहले भगवान दर्शन दे दे और पीछे हम भगवान का भजन करें, पीछे ध्यान करें, तो ये नहीं होगा। ये एक बड़ी पंचायती है बड़ी हुई, इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर के सुने। अब दो बात है, भगवान पहले दर्शन दे दें और फिर भगवान का चिंतन करें, और उसमें गलती हो तो हम कहे भगवान आप कान पकड़ोगे, क्यों ऐसी गलती क्यों करी। एक तो ये दो, एक ये बात है कि जो हम उपासना करें भगवान को लेकर, राम जी को मानकर उपासना करें और हम भूल करें तो भगवान कान नहीं पकड़ सकते कि भाई हमने जैसा सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, विचार किया है, अच्छे सज्जनों से सम्मति ली है, उसके अनुसार हम साधन करते हैं तो तुम साधन करते जाओ। तो पहले दर्शन दे दे पीछे उपासना करे एक मत, और दूसरा कि हम जो उपासना करें उसको भगवान को कहते आप मान लो। तो भगवान की तरफ से ये है कि तुम किसी तरह से मेरे नाम से उपासना करो, मैं तुम्हारी उपासना को मान लूंगा, ये पक्ष ही ठीक रहेगा। पहले दर्शन दे दें और हम भूल कर दें तो हमारी भूल हो जाएगी, पहले दर्शन भगवान ने दिया नहीं तो हम माने वो भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे तो हमारी मान्यता भगवान स्वीकार करे, चाहे भगवान का जो स्वरूप है हमारे को पहले बता दे, और तीसरा हम करें क्या, हम तो सुन करके विचार कर करेंगे। तो भगवान कहते ये ठीक है, तुम वेद है, स्मृतियां है, सदाचार है, और अपने को भी अच्छा लगता है उस मत का अनुसरण चलो, उसमें कभी हो तो बता देंगे। तो भगवान पहले नहीं कर साधक के ऊपर ही रखते हैं, जिससे बड़ी स्वतंत्रता रहती है। और पहले दर्शन के दे दे उसमें भूल, मनुष्य का तो स्वभाव है जीव का भूल होने का, और भूल जाएगा तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को कहते तुम मेरे को मानकर करो फिर ठीक बात है। जैसे हम व्यवहार में देखें माँ कहते, कोई कहता है माँ कहता है, कोई मदर कहता है, कोई या कहता है, और कोई कोई भाभी कहता है, कोई कोई बाई कहता है, ऐसे लड़कों में आपने देखा ही होगा, छोरे होते हैं उसमें पीहर में रहती है माँ और वहां रहते हैं तो सब बाई बाई कहते हैं, तो वही बाई कहने लग जाता है, बाई बाई बाई कहता है, बाई नाम माँ का है, और वो माँ के बोले वो माँ माँ कहता है। अब माँ के बाद छोटे छोटे छोरे दूजे भी है, वो भी लड़का है, तो वे छोरे भाभी कहता है तो वो भी भाभी कहने लग जाए, माँ को भाभी कहते, तो भाभी कहने से ही माँ मान लेती है मेरे को बोलता है, माँ कहने से ही मानते मेरे को मानता है, भाई कहने से ही मानते मेरे को कहता है, वो भी मान लेती है, वो कहता भी भाभी कहता हूँ, ये दिशा मैं देवर हूँ ऐसा नहीं कहता, वो जानता नहीं है, जानता बेटा ही मानता है, तो वो जैसे सुनता वैसे भाभी कहने पर माँ नाराज नहीं होती, अरे तू मेरा देवर बन गया ऐसा नहीं, वो जो सुनता है सीख गया उसे कहता है, तो भावग्राही जनार्दन मंदो वतित विष्णु धीरो वतित विष्णु फलम तुल्यम भावग्राह जनार्दन, पढ़ा हुआ नहीं है वो रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णुय नमः कह देता है, तो विष्णुय नमः कहने पर भी भगवान अपनी पूजा मान लेते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है तो कृष्णाय नमः जी विष्णुय नमः, पर पढ़ा लिखा होगा विष्णुय नमः कहेगा, विष्णुय नमः कैसे बनता है, कृष्णाय नमः बनता है, तो ये पढ़े लिखों की बात है, और पढ़ा लिखा वो कहते हैं इस वास्ते कुछ भी गये उभयो से फलम तुल्यम मंदो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है। एक सज्जन थे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, तो दुर्गा सप्तशती में नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः एक श्लोक आ जाए, फिर नमस्ते श्री बार बार आता है, तो पढ़ते पढ़ते नमस्तस्मै नमो नमः और पाठ किया जाए ऐसे, तो एक पढ़े लिखे ने सुना रे नमस्तस्मै नहीं होता है, नमस्तस्मै होता है पुरुष के लिए, शक्ति के लिए नमस्तस्यै नमो नमः होता है, तुम गलती करता है, तो सर वो बड़ा भाव में मस्ती में करता था, अब वो याद रखे तो नमस्तस्मै आ जाए उसको, फिर कहते नमस्तस्यै फिर बात कर फिर आवत पर नमस्तस्मै फिर तपस्यै, तो बेचारे विक्षेप हो गया, तो जो नमस्तस्यै बताने वाला पंडित था उसको शक्ति ने दर्शन दिया रात्रि में, तू मेरे को स्त्री मानता है छाती बदे तू जानता क्या है, मार दूंगी अभी, तू मेरे को स्त्री मानता है तू कैसे बताया, उसको मेरे भगत है मेरे को आनंद आता है नमस्तस्मै कहने मेरे को आनंद आता है, समझी, तो तुम समझदार हो तो ठीक बोलो, बेसमझ जैसा बोले, जो बालक है तोतरी बाता सुने मिदु तुम पितु अरु माता, वो तोतरी बोलता है तो ये माता पिता खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम शुद्ध नहीं उच्चारण कर रहा कैसे बोलता तोता ऐसे, वैसे आता है ऐसे बिना पढ़ा कहता है वो कैसे वो भगवान मान लेते, भाव उसे आ जाता है, तो भावग्राही जनार्दन भगवान भावग्राही है। हमने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु के परिक्रमा में एक सज्जन थे वो गीता का पाठ करते थे, तो गीता का पाठ करते तो मस्त हो जाते हैं, गीता पर आंसू आ रहे हैं और बोल रहे हैं गीता का पाठ कर रहे हैं मस्त हो रहे हैं, और श्लोक अशुद्ध बोल रहे, श्लोक बोले अशुद्ध बोले श्लोक शुद्ध नहीं बोलते, ऐसे करते देखा तो उसने जाकर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि देखो ये आपका भक्त गीता पढ़ता है, गीता का पढ़ता है आनंद होता है और गीता के श्लोक अशुद्ध बोलता है, उच्चारण ठीक नहीं करता है, शुद्ध अशुद्ध बोलता है, तो उस चैतन्य परमन कहते ते क्या दिखता है कि महाराज मेरे को दिखता है गीता के श्लोक बोलता हूँ, तो श्री भगवान उवाच बोलते ही भगवान बोलने लगे हूँ देखता भगवान बोलते हैं, अरे अर्जुन उवाच अर्जुन बोलता है, अरे उनको देख देख खुश होता हूँ, आंसू आ रहे हैं मस्त हो रहा है अपने पाठ में श्लोक ऐसा ही बोल रहा है, मेरे को तो भगवान दिखते ही और बोलते भगवान अर्जुन दोनों दिखते हैं आपस में बोल बातें कर रहे हैं, तो भाई अशुद्ध नहीं है इसका शुद्ध है, कितनी बढ़िया बात है, अर्जुन बोल के अर्जुन दिख जाए भगवान बोलते भगवान दिख जाए, ऐसी गीता लिखी हुई मैंने देखी पुरानी अर्जुन उवाच वहां अर्जुन की तस्वीर हाथ से लिखकर धर्म बना दी। श्री भगवान वहां से हाथ से लिख गए, असली की पुस्तक देगी पूरी गीता की, उसमें उसे लगा दिया। तो वो गया ऐसे दिखता है। अब शुद्ध से शुद्ध उच्चारण करो भले, जब भगवान नहीं दिखते तो भाई कमी है, अगर भगवान दिखते अशुद्ध बोले तो शुद्ध बोले तो क्या होता है, वो भी जैसा है, मुझे भगवान खुश हो जाते हैं। तो आप अपने भाव को निर्मल बनाओ, इसका अर्थ नहीं है कि अशुद्ध बोलो, अशुद्ध पाठ अशुद्धि करो, अशुद्ध नहीं शुद्ध करो, पढ़े लिखो से पूछ लो ठीक तरह से शुद्ध पाठ करो, परंतु आप प्रेम में मगन हो जाओ जिस वक्त में, तो उस समय शुद्ध अशुद्ध नहीं रहता है, उसमें प्रेम की बात ही मुख्यता होती है। फलम तुल्यम भावग्राही धर्म भावग्राही भाव भोगता, आपका भाव उसको भगवान देखते हैं तो भाव के अनुसार फल हो जाता है। क्योंकि अपने बाजार में आप जाते हो कि किस वस्तु में नफा होता है भाई, तो नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, वस्तु में थोड़ा ही नफा है, बहुत सस्ती मिले महंगी जाए उसमें नफा हो जाता है, चाहे कोलों का व्यापार चाहे पत्थर का ही हो चाहे लकड़ी का ही व्यापार हो, परंतु सस्ती आती है महंगी जाती है नफा हो जाता है। चाहे हीरों का व्यापार करो पर महंगी आवे सस्ती जाए तो क्या मुनाफा हो जाएगा, तो भाव है, हीरों के व्यापार में घाटा लग जाए और कोयलों के व्यापार में नफा हो जाए तो क्या भाव है, भाव हाथ लग जाए, वो भाव तो बाजार के अधीन, ये भाव है व्यक्ति के अधीन, अपना अपना भाव है भगवान के प्रति, शुद्ध भाव है कर रहा है चिंतन कर रहा है, भगवान सुनकर मस्त हो जाए, भगवान खुश हो जाते। आप लोग अशुद्ध कहते हो, भगवान उस मंदिर है, भगवान भाव कह रहा है, भाव किस भाव से कह रहा है, क्या कह रहा है, मस्त हो जाते, भगवान राजी हो जाए। इस तरह से सच्चा भाव रखो, किसी संप्रदाय में रहे, किसी गुरु को माने, किसी सिद्धांत को माने, अपना भाव शुद्ध बना करके चलो, देखो फिर मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है। तो भाव आजकल करे, आजकल क्रिया की प्रधानता होगी, भाव में तो बहुत अशुद्धि बात आ गई, आज सुबह जैसे बताया बहुत ज्यादा पाप आ गई, बहुत पतन हो गया, बहुत ज्यादा पतन हो गया। इस वास्ते सावधानी से भगवान की तरफ चलो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, जैसे कैसे ही भगवान हमारे और हम जैसे तैसे ही हैं भगवान के हैं। मारवाड़ थली की कहावत है, गल गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, हम तो है तो भगवान के, कैसा ही हो अच्छे है मंद है बुरे है हम भगवान के हैं। अरे भगवान अच्छे है कैसा ही है, असुंदर असुंदर से ही हो रहा, गुणे विहीन हो गुणियाम वरोवा, गुण कोई गुण नहीं है, गुण सब है, असुंदर है कोई असुंदर है, काला कल्प कोई का मम प्राण नास्तु सहेव ना पर, हमारे तो प्रभु वही है, अच्छे है तो वे है, मंदे है तो वे है, भले है तो वे है, बुरे है तो वे है, हमारे तो वे ही है सब कुछ ही। ऐसे भाव रखकर चलो बड़ा ठीक रहेगा। गुणों को देखकर भावों को देखकर चलते हैं, वे भगवान के भक्त नहीं होते, गुणों के भक्त होते हैं, गुणों के न हो साक्षात भगवान के भक्त हो जाए। तो आप जिस तरह से चल रहे हैं उसमें सुधार कर दो, अच्छे जानकार आपको दिखे तो उपासना में सुधार कर दो, भी क्या सुधार करें उसके अनुसार सुधार करके चलो, सब उपासनाओं से श्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण।